Günaydın. Bugün size Türkiye'den, Hindistan'dan ve Burma'ya dair birer kampanyadan bahsedeceğim. Konumuz Türkiye'ye gelince çevre etki değerlendirmesi konusu. Biraz ilginç bir süreç. ÇED eksik veya uygun değil diye geri dönen yatırımlar, sonra tekrar yapılan ÇED'lerle bir şekilde daha sonra önleri açılabiliyor. Bunlardan benim bildiğim en ilginci daha sonra sular altında kalan ve Amik Gölü yatağına yapılan Hatay Havaalanı'ydı. Anlaşılan böyle durumlardan birisi de Seferihisar'ın Sığacık Koyu'nda da başa gelebilir. Seferihisarlılar bu konuda diken üstünde. Yavaşşehir ya da Sita Slow olarak bilinen Seferihisar'dan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yönelik başlatılan bir kampanya var. Kampanyayı başlatan Egeli Orkinos Mahlaslı kullanıcı bakanlıklardan Sığacık Körfezi'ne Orkinos tesisi kurulmamasını talep ediyor. Sığacık Körfezi'nde Orkinos tesisleri kurulmak isteniyor. Oysa bu körfez bizim evimiz. Kıyısında yüzülen denizimiz. Ne evimizin elimizden alınmasına ne de denizimizin Orkinos mezarlığına dönmesine razı değiliz. Çünkü Orkinos tesisleri denizi ileri derecede kirletiyor, yaşanmaz ve yüzülmez hale getiriyor. Dahası Orkinos tesisi kanlı bir fikir. Doğadan yakalanan yavru orkinoslar bu tesislere hapsedilerek büyüdükten sonra toplu şekilde katlediliyor. Bu iki nedenle ne aklımız ne vicdanımız Sığacık'ta Orkinos tesisi kurulmasını kabul etmiyor sözleriyle Orkinos planlarını ve tepkilerini dile getiriyorlar. Sığacık Körfezi etrafında doğa koruma alanlarıyla çevrili bir deniz. Bu körfezde uluslararası sözleşmelerle korunan Akdeniz foklarıyla Posidonia deniz çayırları binlerce yıldır uyum içinde yaşıyor. Ege'nin en temiz körfezlerinden biri olması nedeniyle milyonlarca canlının yurdu ve eşsiz bir doğa mirası olan Sığacık Körfezi tek bir şahsa ait bir tesis uğruna yok edilebilir mi? Deniz suyu akıntılarının kıyılara doğru olduğu, kapalı bir havza olan Sığacık Körfezi'nde oluşan her türlü kirlilik deniz ve kıyıları kirletecek ve öldürecektir. Sığacık'a getirilmesi planlanan Orkinos tesisi gerçekleşirse bir yılda 166 ton Orkinos dışkısı denize karışacak. Orkinos tesisinin katliam dönemlerinde ise her biri 500 ila 600 kilogram ağırlığında binlerce orkinostan akacak kanın yaratacağı etki kanımızı donduracak seviyede. Bu tesisin iptali için daha önce açılan dava kazanıldı ve mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Şimdi aynı projenin aynı körfezde yapılması için yeni bir ÇED raporu hazırlanıyor. Özel şirketlerin hazırladığı ÇED raporu olumlu bile olsa proje konusu aynıyken Sığacık Körfezi'nin kirleneceği gerçekte değişecek mi? Hayır. Orkinos tesisi eğer yapılırsa Sığacık Körfezi'ni geri dönülmez bir şekilde kirletecek. Biz Seferihisar'ın sakin şehir olarak kalmasını ve yüksek bir yaşam kalitesine sahip olmasını istiyoruz. Biz geleceğin Türkiye'si için çalışıyoruz. Bu nedenle Ege'nin mavi sularında ve Seferihisar'ın berrak Sığacık Körfezi'nde kanlı Orkinos tesisleri görmek istemiyoruz. Orkinos yemeden de yaşayabiliriz. Denizlerimiz kirlendiyse, zaman ise asla. Sığacık Orkinos tesislerine karşı akıl ve vicdan sahibi herkesle dayanışma içinde çalışmayı diliyoruz sözleriyle destekçilerine sesleniyor kampanya sahipleri. Kampanya hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız change.org/orkinos adresini ziyaret edebilirsiniz. Unutmayalım, denizden tutulup bu kafeslere konan yavru orkinoslar esasında nesli tehlike altında olan bir tür. Evet, Türkiye'den doğuya gidelim. Şimdi de Hindistan'a. Hindistan'da Amol Lalzare tarafından demiryolu işletmeciliğine yönelik başlatılan kampanyanın talebi görme engellilerin kullanımı için demiryollarının iyileştirilmesi. Bombay'ın dış kesimlerinde Vangani istasyonu civarında 300'ün üzerinde görme engelli ailenin yaşadığını söylüyor Amol. Bu ailelerin yaşamlarını sürdürmek için her gün 1,5 saat mesafede yer alan Bombay'a gitmek için bindikleri trenlerde ölümle burun buruna geldiklerini söyleyen Amol, 35 yaşındaki Anita'nın hikayesini anlatıyor. Anita doğuştan görme engelli. 10 yıl kadar önce Vangani'nin pek çok görme engellinin yaşadığı bir yer olduğunu ve burada hayatını kazanabileceğini duyunca daha iyi bir yaşam sürdürmek için buralara taşınmış. Anita da zaman içinde Bombay'a gidip gelen trenlerde Çin malı, kalemler, anahtarlıklar satarak hayatını kazanan görme engellilerden biri olmuş. 5 yıl önce Anita her gün yaptığı gibi tren raylarının üzerinden karşıdan karşıya geçerken dengesini kaybetmiş ve düşmüş. O sırada gelen tren Anita'nın elini ezip geçmiş. Anita hayatta kalmayı başarmış fakat kolu kurtarılamamış. Anita'nın durumu 300'den fazla görme engellinin yaşadığı ve her gün trende ürün satarak hayatını kazandığı bir kasabada tren raylarının üzerinden geçen bir köprünün olmaması sonuçlarından biri olduğunu söylüyor Amol. Anita gibi birçok insan var. Hayatlarını kazanmak için tehlikeli yolculuklara çıkmak zorunda kalan köydeki görme engelli vatandaşların kemikleri kırılıyor, kaburgaları çatlıyor. Fakat 15 yılı aşkın süredir bu durum var olsa da yetkililer henüz köprü yapma sözlerini yerine getirmiş değil. Siz de bana katılarak Merkez Demiryolları Genel Müdüründen Vangani istasyonlara engellilere dost çözümler eklenmesini talep edebilirsiniz. Anita'nın başına gelenlerin başkalarının başına gelmemesini sağlayabilirsiniz diyerek destekçilere sesleniyor. Bakalım Demiryolları Anita ve onun durumundakilerin sesini duyacak mı? Sırada Kanada'dan bir başarı hikayesi var. 1 yaşındayken ailesiyle beraber Burma'daki etnik sorunlardan dolayı Kanada'ya göç eden Ayşe Şaşudin tarafından başlatılan ve Amerikan Başkanı Barack Obama'dan Burma'da yapılan etnik arındırmaya karşı çıkmasını talep eden kampanya başarıya ulaşmış. Rohingya isimli etnik azınlıktan geldiğini söyleyen Ayşe, insanların sistemli bir biçimde acı çektiğini ve bunun Amerika'nın ve Başbakan Obama'nın yardımı olmadan düzenlenemeyeceğini söyleyerek kampanya başlatmış. Toplanan imzalarla Burma'da olanlara karşı oluşan kamuoyunu gören Obama'nın Burma'yı ziyaret eden ilk Amerikan Başkanı olarak tarihe bir rol üstlendiğini söylüyor Ayşe. Ülkenin liderleriyle görüşen Obama, bu topraklarda uzun yıllardır insanlar fakirlikle ve zulümle yaşadılar. Fakat masum insanlara yapılan zulmün özrü yoktur. Rohingya halkı ağır başlıkla bekledi sözleriyle halkın durumuna yorum yapmış. Bana katılarak Başkan Obama'nın Burma'da yaşanan insan hakları konularında söz söylemesini sağladığınız için teşekkür ederim. Başkanın insan hakları konusundaki çalışmalarını ve hassasiyetlerini takdirle izliyorum ve Burma vatandaşları için verdiği mesajdan dolayı teşekkür ediyorum. Kampanyamı imzalayan sizlere de katkılarınız için teşekkür ederim. Bu iyi bir destek ama önemli olan Burma hükümetinin ve bu konuda gerekli önlemler alarak ve düzenlemeler yaparak Rohingya halkının haklarını korumaya başlaması tabii ki. Dolayısıyla sadece söz söylemek değil, o sözlerin eyleme geçmesi de bir o kadar önemli. Arzu ettiğiniz geleceği hep beraber başkalarıyla birlikte yaratabilmeniz dileğiyle esenlikler.